أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من لا تدخلوا من أب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ددي هل ديل مي أما آمن آمنكم o kadar size güvenebilir miyim aleyhi bunun hakkında da illa ancak kema ne kadar emintukum size güvendiysem ala hakkında ahihi kardeşi hakkında min kablu daha önceden fallahu Allah hayrun en hayırlı hafizen koruyucu ve huve o erhamu merhametlilerin rahimin en merhametlisidir. Dedi ki daha önceden kardeşi hakkında size ne kadar güvendi isem bunun hakkında da o kadar size güvenebilirim değil mi? Allah en hayırlı koruyucudur ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Velemma ve ne zaman fetahu açıp da meta'ahum erzak yüklerini açtıklarında vecedu gördüklerinde bida'atahum sermayelerinin kendilerine ruddet geri ileyhim verilmiş olduğunu kalu dediler ki ya ebana ey babamız ma daha ne nebghi istiyoruz hadihi işte bida'atuna sermayemiz ruddet geri verilmiş ileyna bize ve nemiru erzak getiririz ehlena ailemize ve nehfezu koruruz ehana kardeşimizi ve nezdadu ilave ederiz keyle yükünü de be'ir bir deve zalike bu keylun ölçektir yesir az bir ölçek. Ve erzak yüklerini açıp sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüklerinde dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Ailemize erzak getiriyoruz, getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükünü de ilave ederiz. Bu az bir ölçektir. Yukarıdaki ayetler Yusuf Aleyhisselam'ın sadakat ve faziletini, bilgi ve irfanını yakından öğrenme imkanını bulan Mısır kralının ona gösterdiği yakın ilgi ve güven konu edildi. Sonra da Yusuf Aleyhisselam ile kardeşlerinin mülakatına temasla olayların gelişme seyri açıklandı. Böylece Allah'ın takva ve doğruluktan ayrılmayan mümin kulunu eninde sonunda başarıya eriştireceği ve iki alemde de onu şerefli ve aziz kılacağı hatırlatıldı. Kale dedi, len ürsilehu, onu asla gönderemem ma'akum sizinle, hatta ta ki tu'tuni, bana verinceye, mevthiqen adına kesin bir söz, minallahi Allah adına, lete'tuneni, ne olursa olsun bana getireceğinize dair, bihi onu, illa dışında mutlaka, en yuhata bikum, etrafınızın çepeçevre kuşatılması, felemma artık atevhu ona verince, mevthikahum kesin teminatlarını, kale dedi ki Allah ala ma nekul, Allah söylediklerinize vekilun, vekildir. Dedi ki bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması dışında, onu ne olursa olsun mutlaka bana getireceğinize dair, Allah adına kesin bir söz verinceye kadar onu sizinle asla göndermem. Artık ona kesin teminatlarını verince dedi ki Allah söylediklerimize vekildir. Ve kâle dedi ki Ya beniye ey oğullarım, la tedhulu, girmeyin min babim, kapıdan, vahidin, bir tek kapıdan, ve dhulu, girin min ebuabin, kapılardan, müteferrika, ayrı ayrı kapılardan, ve ma ugni, ben sağlayamam, ankum sizden, minallahi Allah'tan, min şeyin, hiçbir şeyim, İnül hukmu hüküm, illa ancak lillahi Allah'ındır, aleyhi ben yalnız ona tevekkeltu, tevekkül ettim, ve aleyhi yalnız ona felyetevekkel, tevekkül edenler de mütevekkilun, tevekkül etmelidirler. Ve dedi ki ey oğullarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan bir şeyi sağlayamam, hiçbir şeyi sağlayamam. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etmelidirler. وَلَمَّا دَخَلُوا, ve ne zaman girdiler, مِنْ حَيْثُ شَكِلْدَ اَمَرَهُمْ, kendilerine emrettiği ebuhum, babalarının, مَا كَانَ يُونِي, sağlamadı anhum, onlara gelecek olan, مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan, مِنْ شَيْءٍ, hiçbir şeyi. اِلَّا, ancak sadece haceten bir dileği olup, فِي نَفْسٍ, içindeki Yakub'e, Yakub'un, قَضَاهَا, onu, O da bunu çıkardı. Fe innehu, şüphesiz ki o, lezu sahibiydi ilmin, bir ilim sahibi, lima allemnahu, kendisine öğrettiğimiz için, lima için allemnahu, kendisine öğrettiğimiz için, velakinne fakat ekseren nasi insanların, la ya'lemune, bilmezler. Ve babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Onlara Allah'tan gelecek hiçbir şey sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği olup da bunu açığa çıkardı. Şüphesiz o kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmezler. Velemma, ne zaman ki hani dehalu, girdiklerinde ala huzuruna, kimin huzuruna, Yusuf'un, Ava ileyhi, bastı ileyhi bağrına, ehahu o kardeşini. Kale dedi, inni gerçekten ene ben ehuke senin kardeşinim. Fela tebteis, artık üzülme. Bima kanu, onların ya'melüne, yaptıklarına. Ve hani Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşini bağrına bastı. Ben senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme dedi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf aleyhissalatu vesselam kardeşlerine ziyafet verdi. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Binyamin yalnız kalınca ağladı. Dedi ki, kardeşim Yusuf sağ olsaydı da benimle beraber otururdu. Hazreti Yusuf onu kendi sofrasına aldı. Sonra yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer evlere misafir verdi. Binyamin yine yalnız kalmıştı. Bunun eşi yok, o halde benim yanımda kalsın dedi. Böylece Binyamin onun yanında geceledi. Ona ölen kardeşinin yerine beni kardeş olarak kabul eder. Ölen kardeşinin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin dedi. Diye sordu. Binyamin, senin gibi bir kardeşin kim bulabilir? Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat seni babam Yakup ile annem Rahil doğurmadı diye cevap verdi. Hazreti Yusuf bunu işitince ağladı. Kalkıp Binyamin'in boynuna sarıldı. Ben senin kardeşinim dedi. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.